بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. لِإِلَافِ قُرَيْش, چونکہ قریش مانوس ہوئے. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ وآمنهم من خوف, جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا.